No właśnie, Holidays in the Sun, formacja The Sex Pistols na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest piąta! Trójka budzi. I utwory ze słońcem w tytule. We'll be right back. budzi drzewa ze snu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja nazywa się Trójka Budzi. Trójka budzi Państwa codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Dziś pierwszy dzień maja, poniedziałek, i budzimy Państwa słonecznie. Przynajmniej takie jest założenie, zamierzenie. Piosenki z słońcem w tytule, po polsku, po angielsku, i piosenki z różnych szuflad muzycznych powyciągane. Witamy serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Witamy razem z grupą Jumble, Wołanie o słońce nad światem. Klasyka, jeżeli chodzi o polską muzykę big beatową, jeżeli chodzi o polskie granie jazz rockowe, o utwory i płyty i muzykę, która powstała kilka ładnych dekad temu. Więc jeżeli ktoś spyta, czy będzie kącik dla seniora, to na pewno ostatnich 10 minut to było tym kącikiem dla seniora właśnie. Przypominam, że możemy się kontaktować michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. materii. Ja wiem, że Państwu dzisiaj chodzą po głowie różne słoneczne skojarzenia związane z piosenkami, z ulubionymi nagraniami, ale tak jak powiedziałem i będę twardy do samego końca, czyli do godziny 6:00, scenariusz już jest ułożony i bardzo ciężko by mi było dodać jakąś kolejną słoneczną piosenkę. Tak jak powiedziałem, różne szuflady z muzyką dzisiaj dla Państwa otwieram. Teraz szuflada, która nazywa się Współczesny Brytyjski Jazz. Chociaż nagranie zostało zrealizowane i zarejestrowane na środku pustyni, kalifornijskiej pustyni. Oczywiście nie zapominamy o tym. No myślę, że mało kto zapomina, że dzisiaj 1 maja, że większość z Państwa ma dzień wolny i leniuchuje, leżakuje i słucha radia i możemy dzisiaj właśnie sobie albo dłużej poleżeć, albo dłużej posłuchać radia, pospać, nigdzie się nie spieszyć, więc te dźwięki też dzisiaj takie dla relaksu na pewno w dużej mierze w audycji Trójka budzi. Współczesna szkoła brytyjska, brytyjska jazzowa, tak jak powiedziałem Państwu przed piosenką, a z niej pochodzący Joseph Dice, to jest utalentowany młody perkusista, który żyje, tworzy, mieszka w Wielkiej Brytanii, no ale swego czasu wziął kolegów muzyków równie utalentowanych i, mówiąc najnormalniej, w sieci rozłożył swoje zabawki muzyczne na środku Joshua Tree Parku. No i tam został zarejestrowany krótki materiał, krótki koncercik na żywo, bo to zaledwie kilka nagrań. I podczas tego występu Joseph Dice ze swoim trio wykonał utwór Raisins Under the Sun. Dokładnie, tutaj taka pustynna wersja. Może nie było słychać, że to na pustyni, ale to właśnie z Joshua Tree Parku to wszystko pochodzi, więc dzisiaj w słonecznych piosenkach Joseph Dice. Trójka budzi Jazz and Bass w każdą sobotę od 4 do 6. O, a propos, od razu mała autoreklama. Teraz 17,5 minuty po godzinie 5. Witam, Grabku. Oczywiście słucham od 4, mimo że w pracy to na łóżku. W tle gra grabkowa słoneczna pobudka i czuję, że o 6 będę już opalony od tych słonecznych promieni lecących z radia. Pozdrawiam spod Kopenhagi wszystkich słuchaczy wraz z żoną, która też słucha na końcu tych słonecznych fal, pisze pan Andrzej. Dziękuję państwu za korespondencję. Dzisiaj taki dzień, tak jak mówiłem, że no naprawdę nie trzeba pisać, nie trzeba się wysilać, a państwo to robią i to jest bardzo miłe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz udamy się troszeczkę wyżej niż na słońce. Inside me, the listener's chance can't appear. I taki jest tytuł tego nagrania, Higher Than The Sun, dokładnie. Rok 1991, początek lat 90. Jakże wspaniałych dla całej muzyki na świecie. Formacja Primal Scream i niesamowita, jedyna w swoim rodzaju, jedna na zawsze. Płyta Screamadelica i z niej to właśnie nagranie. Dzień się budzi na Myśliwieckiej jasno. Widać, że będzie pięknie i taki dzisiaj mamy plan, drodzy Państwo, również w tych piosenkach, które dla Państwa przygotowaliśmy do godziny 6, bo jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, to dzisiaj piosenki ze słońcem w tytule, piosenki słoneczne, bo maj to majówka, a majówka to słońce i tak dalej, i tak dalej. No teraz to już tyle słońca będzie w kolejnym nagraniu, że nie wiem. Y'all girls are rainbows. Sun is shining, the weather is sweet. Śpiewał 52 lata temu Bob Marley razem z zespołem The Wailers. No jak najbardziej słonecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No rybacy, wędkarze, przepraszam, piszą, bo to się sezon podobno już pomału rozpoczyna, więc co jakiś czas mam sygnały o tym, że państwo już udają się też na ryby. Więc jak program Trzeci Polskiego Radia gra gdzieś nad jeziorem, to w sumie ryby się spłoszą. Albo się nie znam. W każdym razie miało być coś dla tych, którzy idą na jogging. No to proszę bardzo, jeszcze raz Bob Marley, ale troszeczkę taki właśnie zjoggingowany. No bo państwo robią o tej porze różne rzeczy, przede wszystkim leniuchują, no bo mamy długi weekend, pierwszy dzień maja, no ale też państwo dzisiaj wybierają się na jogging, także tutaj Bob Marley zremiksowany przez Funkstar Deluxe w starym, dobrym właśnie nagraniu. Myślę, że tym, którzy na jogging się udają, troszeczkę pomógł. 5.31 na naszym radiowym zegarze, michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest naprawdę imponujące, że w dniu tak wolnym mogą państwo i mają ochotę pisać do radia. Dziękuję bardzo. No to teraz kolejna szuflada, którą dzisiaj już troszeczkę nawet uchyliłem i otworzyłem przez kilka minut, ale szufladę, którą państwo bardzo lubią, bo to kącik dla seniora z archiwum polskiego Big Beatu, tak mogę chyba nazwać. 1 maja, majówka, maj to słońce i słoneczne piosenki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten utwór napisali, teraz będę czytał, Janusz Kruk, muzyka i Andrzej Mogilnicki. Większą część partii wokalnych wykonuje w nim Janusz. Utwór został nagrany i wydany w 1981 roku na pocztówce dźwiękowej Ton Pressu i tak zwanej czwórce, wydanej przez Ton Press również. W maju 1981 roku piosenka zwyciężyła w plebiscycie Studia Gamma na najlepszy utwór dla młodzieży. W 1986 utwór znalazł się w wersji koncertowej na albumie Greatest Hits Live, a w 1991 na składankę 18 Greatest Hits. Zespół 2 plus 1 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty do godziny 6. Państwo się witają, Państwo wstają i rozpoczynają dzień z programem Trzecim Polskiego Radia. I to jest bardzo miłe. No to teraz Skaldowie. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzę się. Thank you. Na niebie słońce wysoko. Dobre chwile komu pomóc, to będzie koził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy. Na niebie słońce wysoko. Dobre chwile komu pomóc, to będzie koził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy. Na niebie no i to jest w sumie dobre hasło powitalne w audycji Trójka Budzi. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, tak? Chociaż dzisiaj możemy sobie pozwolić na leniuchowanie i państwo sobie pozwalają. To zespół Skaldowie z roku 1970. Dzisiaj piosenki ze słońcem w tytule. Tutaj od wschodu do zachodu słońca. Pani Jola pisze, no nic, tylko uciąć sobie drzemkę pod drzewem, tyle słońca dzisiaj w graniu, bujam w obłokach. No, te piosenki rzeczywiście takie są, żeby sobie dzisiaj pobujać w obłokach, no ale jak to się mówi, długi weekend majowy rządzi się swoimi prawami, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie państwu cały czas dziękuję za korespondencję. No i piękny widok za oknem, piękny. Idzie mokry czas. program Trzeci Polskiego Radia, a w nim utwór, którego nie muszę ani przedstawiać tytułu, ani wykonawcy, bo przecież państwo doskonale wiedzą i znają na pamięć i daję sobie uciąć na przykład palca, że śpiewali sobie pod nosem państwo nagranie, które właśnie wybrzmiało. Wolę w tym momencie powiedzieć o tym, że w dzisiejszym całym scenariuszu, gdzie dominują piosenki z słońcem w tytule i piosenki słoneczne, no bo majówka, 1 maja i tak dalej, będzie jeden wyjątek od tej całej zabawy, chociaż tak nie do końca będzie to wyjątek. Z jednej strony w tytule kolejnego nagrania nie ma w ogóle nic związanego ze słońcem, czyli wyrazu słońce, sany, sun i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, tekst tego utworu w ogóle też ze słońcem za bardzo związany nie jest, ale myślę, że magia radia teraz, drodzy państwo, zadziała i kiedy posłuchamy pierwszych dźwięków tego właśnie nagrania, no to wszyscy skojarzymy sobie piękne słońce, chociażby ze względu na fakt, że w tytule jest jeden magiczny wyraz. Nie wiem jak państwo, ale ten utwór zawsze kojarzy mi się ze słońcem. Może dlatego, że słuchałem go będąc w Kalifornii. The Mamas and the Papas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Już tylko 8 minut pozostało do godziny 6. Pan Brian... days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Sunny one so true, I love you. the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. No jedno jest pewne, drodzy Państwo, że audycji z piosenkami ze słońcem w tytule można by było zrobić pewnie jeszcze kilka, jak nie kilkanaście. No ale na coś się trzeba było zdecydować. 1 maja, majówka, a jak majówka, to słońce. Sunny w wykonaniu Briana Adamsa. 4,5 minuty pozostało do godziny 6. Serdecznie dziękuję Irenie Dan za realizację programu, a Państwu za słoneczną obecność dzisiaj podczas Trójka Budzi. O godzinie 6 serwis informacyjny, a tam więcej informacji na pewno na temat słońca, a potem pora na Trójkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i spotkam się z Państwem podczas kolejnej nocy o godzinie 2, a na koniec niech zaśpiewa Boss, też ze słońcem w tytule Waiting on a Sunny Day. Dziękujemy. Different. You're smiling.